bahçede gül ağacı. Güzelim haydi haydi, dibindeki bacı. Aman gidelim, nasıl edelim? Sinemdaki yaranın, güzelim haydi haydi. Sen olursun ilacı, aman gidelim, nasıl edelim? Devriyeler geliyor, nereye gidelim? Çiçeklere ekiliyor, güzelim haydi haydi. Bahçeye dikiliyor, aman gidelim, nasıl edelim? Sen orada, ben burada. Güzelim haydi haydi. Böyle zor çekiliyor. Aman gidelim, nasıl edelim? Devriyeler geliyor, nereye gidelim?